राम। यह प्रवचन परम सत्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 1 फरवरी 1993 प्रातः लगभग 5 बजे बीकानेर में हुआ। राम स्वाभाविक तत्व की प्राप्ति के लिए स्वाभाविक साधन को अपनाना चाहिए। तो साधन स्वाभाविक साधन क्या है, तो आप विचार करें। सबका अनुभव है कि बोलना जितना होता है न बोलने से तो आरंभ होता है और न बोलने में भी समाप्ति होती है। ऐसे कुछ भी करते हैं तो न करने से करना आरंभ होता है और करना समाप्त न करने में ही होता है। सब जितनी छोटी बड़ी क्रिया सभी, भोजन करते हैं तो भोजन न करते थे उसे करने में प्रवृत्ति हुई फिर न करना होगा। जल पिए तो पहले जल पीना नहीं है फिर पीना आरंभ किया फिर समाप्त हो जाता है। व्याख्यान नहीं दिया तो पहले नहीं देते फिर व्याख्यान शुरू किया फिर अंत समाप्त होता है। तो क्रिया और पदार्थ, ऐसे पदार्थ पैदा होता है, पैदा करते हैं अथवा जन्म होता है फिर मरना हो जाता है। तो पैदा होना और मरना होता है, क्रिया करना है, क्रिया का समक्रिया का समाप्ति होना, पदार्थ उत्पन्न होना और नष्ट होना, जन्म होना और मरना होना, स्वर्ग होना और प्रलय होना, प्रलय होने के बाद में स्वर्ग होना। तो निष्क्रियता नित्य है और क्रियता है ये नित्य नहीं है। क्रिया का तो अंत में अंत होगा ही, आरंभ और अंत होता है वो अनित्य होता है, जिसका आरंभ और अंत नहीं होता वो नित्य तत्व होता है। तो निष्क्रियता पूर्ण है वो क्रिया में भी रहती है, एक सिद्धांत है। आदावंते से यन्नास्ति वर्तमान एपि तत्तथा, जो आदि अंत में नहीं होता है वो वर्तमान में भी ऐसा नहीं है। जैसे सपना आने से पहले सपना नहीं है और जागृत होने पर सपना नहीं है, तो स्वप्न अवस्था में भी स्वप्न नहीं है, वो दिखता ही है। तो निर्वाण सिद्ध हुआ और स्वप्न नहीं पड़ा है, वो पहले भी नहीं है पीछे भी नहीं है, स्वप्न के समय भी नहीं है, तो स्वप्न वो अनित्य हुआ। और जो वो स्वप्न अवस्था में भी अक्रिय अवस्था है, सक्रिय अवस्था में अक्रिय अवस्था है, क्योंकि अक्रिय अवस्था उत्पन्न और नष्ट होती है, उसको देखने वाले में क्रिया नहीं है, वो नहीं क्रिया पहले क्रिया के अभाव में भी नहीं है और क्रिया के अंत होने पर भी नहीं है। तो वो क्रिया होते हुए भी क्रिया का अभाव उसके साथ है, वो अभाव है, इस वास्ते ही क्रिया का आदि और अंत का अनुभव होता है, आदि और मध्य और अंत का अनुभव होता है। जैसे गीता में कहा कि सर्गानाम आदि अंतस्य मध्यम चैव अहम् अर्जुन, आदि में और अंत में मैं हूँ, मध्य में मैं हूँ, और भूषा का आदि मैं हूँ और अंत में और मध्य में मैं हूँ, भूषा नाम अंत ही उसका। तो पीछे पहले नहीं है वो बीच में भी नहीं है और पीछे पहले है वो बीच में भी है। तो इस सिद्धांत से अक्रियता है वो नित्य है और क्रिया अनित्य है, इस दुआ। इस वास्ते परमात्म तत्व में जो क्रिया होती है, सर्ग और महासर्ग, प्रलय और महाप्रलय, सर्ग और महासर्ग, प्रलय और महासर्ग महाप्रलय, तो ये होते रहते हैं। परंतु वो जो स्वयं है वो है जो ही जाता है, श्वास से मुक्तावस्था में कहते हैं कि देखो एक एक जन्म होता है एक मृत्यु होती है, और जन्म मृत्यु से पहले एक नींद होती है एक जागना होता है, एक जागना एक नींद हो रहा है, एक नाग जागना नींद होते होते मृत्यु हो जाती है, मृत्यु बाद जन्म होता है तो जागना और सोना जागना सोना होता है, ऐसे करते मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के बाद में जन्म और जन्म के बाद मृत्यु ये चलता है, इसके बाद प्रलय और स्वर्ग, स्वर्ग के बाद प्रलय, प्रलय के बाद स्वर्ग ये चलता है, इसके बाद महासर्ग और महाप्रलय, महाप्रलय और महासर्ग और महासर्ग ये चलता है, तो ये स्वर्ग और प्रलय होता है, ये प्रलय होते होते अंत में आत्यंतिक प्रलय बताया है, जन्म मरण नित्य प्रलय है, और जो स्वर्ग प्रलय वो नैमित्तिक प्रलय है, और अंत में तो महाप्रलय है, और इसके बाद आत्यंतिक प्रलय है, उसको मुक्ति कहते हैं, उसका नाम मुक्ति आत्यंतिक प्रलय, फिर उसमें स्वर्ग नहीं होता, फिर स्थिति धाम परम मम यद्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं अस्ति पांडव येन भूतान अशेष आत्मनि अथो मई स्वर्गे भी डूब जायन्ते प्रलय न प्रसन्ति च, तो महासर्ग में ही पैदा नहीं होते, महाप्रलय में ही पैसा नहीं होती, उसको आत्यंतिक प्रलय कहते हैं, उस आत्यंतिक प्रलय का नाम है मुक्ति, मुक्ति ज्ञान मार्ग से ये हुई, भक्ति मार्ग से जन्म मरण होते हुए जो वैकुंठ लोक में चले जाते हैं तो फिर ये जो जन्म मरण हमारा ये चक्र नहीं रहता है, फिर इसमें आवे तो जैसे भगवान अवतार ले ऐसे ही वो कार्य पुरुष होकर के आते हैं लोगों को उद्धार के लिए, तो उनका जन्म मरण नहीं होता, मानो कर्म वश नहीं है, जन्म मरण स्वतंत्र है, स्वास्थ्य भगवान के लिए स्वच्छोत्पात्र को अपनी इच्छा से सही को धारण किया, अपनी शिक्षा से लीन हो जाते हैं, तो वो जन्म कर्म उसमें दिव्यम, वो दिव्य है, क्यों अपने लोगों का जन्म कर्म होता है वो राग है आसक्ति है अहंता है और कर्म है, इसके संस्कारों से अधिष्ठानम तथा कर्ता कारण पृथ्वीदम विविधा पृथक चेष्टा दीवन जीवात्म शरीर वाग मनो भी यद कर्म प्रारब्ध नरा न्याय विपरीत पंचायतो ये पांच हेतु है कर्मों में, पर परमात्मा के बीच में तो केवल भगवान की कृपा ही हेतु है, भगवान के जन्म कर्म से एवं जो वैत्य जो जान देता है वो भी कर्मों से नहीं बनता मुक्त हो जाता है, तो भगवान के जन्म कर्म दिव्य है अलौकिक है विलक्षण है प्रकाश स्वरूप है ज्ञान स्वरूप है, ऐसे तो कर्म बस उनका जन्म मरण नहीं होता, ऐसे ही भक्त हो जाते भगवान के धाम में जाने वाले उनमें भी साई जी आदि वो प्राप्त करते हैं, चार प्रकार की पांच प्रकार में अत्यंत बताई है, तो वहाँ मुक्ति में फिर ये जन्म मरण नहीं रहता, आ ब्रह्म भवन नाल लोका पुनरावर्ती ना माओ पे कौन से पुनर्जन्म न विद्य थे, और दुखालय अशासव मन है वो दुखालय अशासव ऐसा जन्म नहीं होता, अपनी इच्छा से आ जाते हैं, जैसे भगवान आते हैं दुनिया का उद्धार के लिए ऐसे भक्त भी भगवान की इच्छा से दुनिया का उद्धार के लिए आ जाते हैं, परंतु उनके कर्म उनको बांध दे रहे हैं, उनके भी कर्म दिव्य हो जाते हैं, दिव्य कर्म तो ज्ञानी तत्व के जीवन मुक्त के भी कर्म दिव्य हो जाते हैं, पर जन्म दिव्य नहीं कहते हो, जन्म से दूसरे जन्म में जो ही जन्म है उसमें साधन करके तत्व को प्राप्त हो गए, जन्म जन्म मरण मिट गया, तो अपने गीता में जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषार दर्शनम तो जन्म मृत्यु जरा चार लिखा है, और पुनर्जन्म विद्यते एक जन्म नहीं होता है, और साधक के लिए लिखा है कि जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित, जरा मरण मोक्ष आया, जरा और मरण से मुक्ति पाने के लिए जन्म करके जन्म नहीं लिखा हुआ, जरा और मरण बताया। तो क्या ज्ञान होने पर बूढ़ा नहीं होता, क्या मरता नहीं? कहते जरा मरण से संबंध नहीं रहता, शरीर से संबंध न रहने से शरीर की जो जरा और मृत्यु होती है इससे कोई संबंध नहीं रहता। जरा हो जाए तो अच्छी बात, जवानी है तो अच्छी बात, शरीर से है तो अच्छी बात, फिर जाए तो अच्छी बात। तो उनसे वे मुक्त हो गए, जरा मरण मोक्ष आया। माम आश्रय तंत्री, मेरा आश्रय लेकर दर्शन करते है। मानो आश्रय शरीर का लेते नहीं और अवस्था की आश्रय नहीं लेते, जरा मरण मोक्ष आये। माम आश्रय तंत्री है, आश्रय केवल मेरा लेते हैं। तो भगवान का आश्रय लेकर करते हैं, वो सब गुणों को अतिक्रमण कर जाते हैं। मन गुणों का जो ये चक्र है जितना प्रकृति का, इससे वो अतीत हो जाते हैं। जरा मरण मोक्ष आये माम आश्रय तंत्री, तीव्रम तद्विदु प्रश्न अध्यात्म कर्म चाखिलम। वो सब जान जाते हैं, कर्म जान जाते हैं, जीवों को जान जाते हैं और उनका कर्म भी जान जाते हैं। किससे से कर्म क्या है, जीवात्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, इस बात को जान जाते हैं। वो जान जाने में भगवान ने कहा कि माम आश्रय तंत्र, मेरा आश्रय यंत्र है। अर्जुन जैसा गुणातीत होने की बात पूछी तो वहां भी भगवान कहते मामर मई तार मान तो अब व्यवचार भक्ति हुए से होते, अब व्यवचारी भक्ति वो गुणों को गुणातीत हो जाता है। तो ऐसे रुके आश्रय लेने से गुणातीत ही हो जाता है, मुक्ति भी हो जाता है, जीवन मुक्ति भी हो जाता है, विदेह केवल भी प्राप्त हो जाता है भगवान के चरणों का आश्रय लेने से। और यहाँ रहते हुए मस्त हो जाता है परमात्मा का आश्रय। जितना प्रकृति का और प्रकृति के कार्य है, पदार्थ और क्रिया, इनका आश्रय लेना है, यही जन्म मरण का कारण है। इन श्रोता अतीत हो जाता है, वो जन्म मरण रहित हो जाता है। तो ये पदार्थ से उत्पन्न और नष्ट होता है, क्रिया भी आरंभ होती है उसकी समाप्ति होती है। तो उत्पत्ति विनाशशील क्रिया और पदार्थ है, अगर वो इनसे रहित हो जाता है तो जन्म मन से रहित हो गया, उत्पत्ति विना से रहित हो गया, क्रिया से रहित हो गया वो परमात्मा। इस बात न को रस भोगी, न को रस न्यारा करिए, न को स्वप्न जागे, न को स्वप्न, न स्वप्न है, न जागृत है, न सुषुप्ति है, न पद तुरिया है। तुरिया चतुर्थ को कहते हैं, तीन अवस्थाओं की अपेक्षा उसका नाम तुरी अवस्था कहते हैं। वास्तव में वो चौथी अवस्था थोड़ी है। संतों वाणी में लिखा है कि बदनिर्वाण लखे कोई गिरा, कबीर साहब का पद आता है, पद निर्वाण लखे कोई गिरा, तीन लोक में काल समाना, चौथे लोक में नाव निशान लखे कोई बिरला। तो तीन लोगों को जागृत स्वप्न ये, और चौथा लोग सुषुप्ति हुआ, जागृत स्वप्न सुषुप्ति लोग, और वो हुआ तो सूर्य अवस्था। तो चौथे लोग में नाव निशान वहां बस शाम हो गई, जगह स्वप्न जागे, फिर उससे आगे तुरियातीत हो जाता है। मानो वहाँ जागृत स्वप्न सुषुप्ति जिनकी अपेक्षा उड़े तो या ये सापेक्ष सब मिल जाती है, निरपेक्ष तत्व रह जाता है। तो निरपेक्ष तत्व में न क्रिया है, न पदार्थ है, न व्यक्ति है, न वस्तु है, न देश है, न काल है, न परिस्थिति है, न अवस्था है, इन सबसे अतीत तत्व है। तो पहले भी वो अतीत तत्व है, पीछे भी अतीत तत्व है। तो जिस समय में तत्व है जिनका भेद होता है, सर्ग होता है, महासर्ग होता है, इसमें भी वो जो तत्व है निष्क्रिय निर्लिप्त, वो तत्व जो का क्यों रहता है, कैसे रहता है? कि जैसे आकाश है तो आकाश में बदल पैदा होते हैं, और बदल हो घड़ा बन जाती है, घड़ा बनती है उसमें गर्दन होने लग जाती है, बिजली चमकने लग जाती है, जल बरसने लग जाता है और जल के साथ ओला पत्थर बरसने लग जाते हैं और फिर वो बंद हो जाती है, वर्षा बंद हो जाती है, बदल भी नहीं रहते, फिर आकाश है जो जो रहा। तो पहले आकाश है जो का क्यों है और पीछे आकाश है जो का क्यों है, और वर्षा के समय भी आकाश तो जो का क्यों है, उसमें एक वर्षा है, बदल है, आए तो उसमें क्रिया भी होती है, पदार्थ भी होते है, शब्द भी होता है, बिजली बदल होते भी है, अवस्था भी होती है, परंतु वो परमात्म तत्व चीज है वो एक रहता है जैसे आकाश। तो आकाश वह सर्वगत से नित्य, आकाश में क्रिया कोई नहीं होती, जितनी क्रियाएं होती है आकाश के अंतर्गत होती है, वन आकाश निर्लिप है, जोग क्यों है, पदार्थ जितने हैं, लोग जितने हैं, आकाश में ही है, वो लोग मर लोग जन लोग तब लोग सत्य लोग अतल विचल सुतल सतल महातल पातल शब्द भूल भी है तो आकाश के अंतर्गत ही, परंतु आकाश के अंदर होते हुए भी आकाश में है ही नहीं। ऐसे ही परमात्मा के अंदर में सब होता है पर परमात्मा में है ही नहीं, न उसमें है चौदह भूना न त्रिलोकी है न प्राणी है, और पहले उसी से होते हैं। इस बात की तरह ये तीव्र शास्त्री का भाव राजस्ताम शास्त्री मत यही था, मेरे से होते सात्विक राजस्ताम स्वभाव सब मेरे से होते हैं, पर मैं उनमें नहीं हूँ, मेरे में नहीं है, मेरे में सत्वस्तम नहीं है और सत्वस्तम में मैं नहीं हूँ, तो नहीं मानो लिप्तता रही है। जो सत्वस्तम जैसे भगवान तो मेरे से ही है, आकाश में बदल हो तो आकाश में सही, वर्षा हो तो उड़ा पड़े तो आकाश में सही रहता है, और वो आकाश में भी नहीं है, कोई कोई आकाश में नहीं है, आकाश उनमें नहीं है, परंतु आकाश तो अपने आप में ही है। ऐसे भगवान न सात्विक रास्ता उस भाव में है न उसमें रास्ता इनका भाव है, उनमें वे नहीं हुई उनमें नहीं, ये आगंतुक है परमात्मा नित्य निरंतर रहने वाला है। तो जितने पदार्थ ऋतुजी क्रियाएं होती है ये सब प्रकृति में होती है, प्रकृति के अति तत्व में ना कोई पदार्थ है ना क्रिया है ना अवस्था है ना परिस्थिति है ना घटना है, कोई नहीं रहता है, वो एक परमात्मा ही परमात्मा रहते हैं। स्वतः होते हुए भी एक विलक्षणता और है कि जितनी क्रिया होती आकाश में बदल होते हैं तो वायु और तेज इनके चक्कर से ही बदल पैदा होते हैं। तो आकाश में सूर्य बहुत रहता है, तेज भी रहता है, वायु भी रहती है, उसमें वायु में स्तंभन होने से और मेरी गर्मी और वो मिल करके बदल पैदा हो जाते हैं। तो बदलों का तस्मात आत्मा ने आकाश संभूत आकाश आज वायु वायु और अग्नि अग्नि आप अद्भय पृथ्वी ऐसे अनंत सृष्टि भगवान में रहती है और भगवान में रहती है, वह भगवान से उत्पन्न होती है, भगवान में स्थित रहती है, भगवान में लीन हो जाती है। तो भगवान संसार में है, संसार भगवान में है, ये बात ठीक है, और संसार में भगवान नहीं है, भगवान में संसार नहीं है, भगवान भगवान ही है, क्योंकि वो तो नित्य निरंतर रहते हैं, और ये सृष्टि है जो आदि और जाती रहती है, इसका उत्पन्न और नष्ट होना क्रियाएं होती है, और जब तो सृष्टि पैदा हो गई उसके बाद क्रियाएं भी हो गई, देश भी हो गया, काल भी हो गया, अवस्था भी होगी, परिस्थिति भी आएगी, सब तरह हो जाती है, पर ये होती है भगवान में ही, पर भगवान में नहीं होती। अर्थात आकाश में सब क्रिया होते हुए आकाश में लिप्तता नहीं है, ऐसे उस परमात्मा में इनकी लिप्तता नहीं है, पर होता पर उसमें ही है। तो अनंत सृष्टि उत्पन्न और लीन होती रहती है, सब सृष्टि है पर होते रहते हैं, पर भी भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, परमात्मा वैसे ही है। ऐसे सृष्टि रहते हुए कोई सात्विक है, कोई राजस है, कोई तामस है, कोई अच्छा है, कोई मंदा है, कोई भला है, कोई चोर है, कोई साहूकार है, कोई डाकू है, कोई दुखने वाले सृष्टि है, ये सब रहते आपस में और जाते पहले कुछ नहीं पीछे कुछ नहीं, तो होते हुए भी कुछ नहीं है, क्योंकि आदि अंत में नहीं होता है, वो होते हुए भी नहीं होता है, अरे आदि अंत में होता है वो होते भी होता है, तो परमात्मा आदि में भी है, अंत में भी है, बीच में भी ऐसी है, संसार पहले नहीं था पीछे नहीं रहेगा, बीच में दिखता है तो बीच में भी वो नहीं है, नहीं दिखी है दिखता है, ऐसे परमात्मा करता है, तो संसार के सब करते हुए भी संसार से राग द्वेष नहीं हो तो समुद्र छेद हो जाता तो मुक्ति, यही तीर्थ था स्वर्ग कहेंगे, ये शाम साम्य से तक माना, जिनका मन साम्यावस्था में स्थित हो गया तो राग है न द्वेष है न हर्ष है न शोक है न करना है नहीं करना है कोई आग्रह नहीं हो तो कृति नार्थ ना कृति अकृति लेगा, करने से मतलब नहीं तो न करने से भी मतलब नहीं है, उसकी प्राणी के साथ कोई संबंध नहीं है, ये जीवन अवस्था उसे आत्मतृप्त मानव आत्म नहीं वो संतुष्ट तस्य कार्य न विद्यते, तो ये अपने से मना भी कर्मयोग के सिद्ध हुए इस लक्षण है, तो कर्म में करना होता है, मन कर्म में अकर्म अकर्म में कर्म, ये है कर्म का रहस्य है, तो क्रिया और पदार्थ है ये उत्पन्न और नष्ट होते हैं, वास्तव में तत्व में ना पदार्थ है ना क्रिया है ना व्यक्ति है ना वस्तु है भाव है, तो तत्व वही है एक शांत, उसकी प्राप्ति के लिए साधन से किया जाए, वो साधन साधन अलग होते हुए अंत में निष्क्रियता में जाकर एक हो जाते हैं, जैसे इसके चार दरवाजे जाओ तो चारों तरफ से आदमी आते हैं, तो दरवाजे तक तो चारों तरफ है, भीतर जाते चारों तरफ तो एक भी हो जाते हैं सभी, ऐसे संपूर्ण साधन जितने हैं वो सब विश्व परमात्मा में एक हो जाते हैं, जब तक मेरा है तो देखो नींद और जागृति अवस्था रहती है, और प्रकृति के परिवर्तन की अवस्था अपने में प्रतीत होती है वो प्रकृति ने किया, परमात्मा है नहीं, प्रकृति पुरुषम से विद्धि नदी भावी विकारा सुना से विद्धि प्रकृति सुमार कार्य करण करते हेतु प्रकृति सुमार है, और पुरुष सुख दुख का नाम हेतु, तो वो सुख दुख में हेतु पुरुष होता नहीं होता है, पुरुष सुख दुख का नाम बहुत ही होता है, जब पुरुष प्रकृति होता है तब नहीं तो सौंदुख सुख कब है स्वस्थ अपने स्वरूप में होने से सुख दुख से रहित होता है, तो सुख दुख से रहित होता बड़ापन है, वो सुख दुख के होने पर सुख दुख के मिटने पर और सुख दुख के समय वो न होना तो हरदम रहता है, तो वो अवस्था स्वतः हरदम रहती है, वो हरदम जो स्वतः अवस्था है उसका अनुभव का नाम ही मुक्ति है, वो क्रिया और पदार्थ और नार क्रिया सबसे मुक्त हो गया, तो मुक्त हो जाता है, वो मुक्त अवस्था पहले भी है पचे भी है और जिस समय बंधन अवस्था उस समय भी मुक्त अवस्था उसकी वैसी वैसी है, इस बात से अनादित्वाद निर्गुणत्वाद परमात्मा अयमध्य शरीरस्थ हो भी कौन से न करते न लिपते, शरीर में स्थित हो भाई न करता है न लिप्त होता है, ऐसे वो परमात्मा पुत्र को प्राप्त हो जाता है, तो वो स्वच्छता मणि स्वतः स्वाभाविक है उसको ही प्राप्त करना है, और नहीं नहीं है उसे निवृत्त होना, संसार नहीं है पहले नहीं पीछे नहीं उसे निवृत्त होना है, और परमात्मा को तो पहले भी पीछे भी उसको प्राप्त होना है, और पहले पीछे नहीं होता वो बीच में दिखता है नहीं होता है, और पहले पीछे होता है वो भी बीच में वो होता है, ये है, तो प्रकृति पुरुष का विवेक होने पर ऐसे स्वरूप स्थिति हो जाती है, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।